الله أكبر الله أكبر. قربانی وہ ہوگی جس میں چار شرطیں ہوں گی. ان تکون الاضحیہ ملک للمضحی. قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے. چوری کی قربانی, دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا, ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین, ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ سے قربانی کی جائے. امام نووی صحیح مسلم کے شرح لکھنے والے فرماتے ہیں, الاجماع على انه لا يجوز في الاضحيه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی, یا گائے کی ہوگی, یا بھیڑ بکری کی ہوگی. اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی, ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے, آپ نئے مولوی آ گئے ہیں. اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے. کہا گائے کی زکات پہ بھینس کی زکات کا قیاس تو کرتے ہیں. بھائی زکات قیاس سے نہیں ہوتی, زکات نص سے ہوگی. اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لہنگے ایسے پڑے ہیں جن پہ زکات پڑے گی اور کپڑوں پہ تو کوئی زکات نہیں ہوتی. کتنے مہنگے برتن پڑے ہوئے ہیں, ان برتنوں پہ بھی زکات پڑے گی, برتنوں پہ زکات تو نہیں ہوتی. تو کس کس جگہ آپ جائیں گے؟ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنا لذیذ گوشت, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل بات پتا کیا ہے جی, کٹھے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ بتائیں ہرن کا گوشت لذیذ ہوتا ہے کہ بھینسے کا؟ نیل گائے زیادہ لذیذ ہے کہ بھینسا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ تیسری بات, ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا, اس کی عمر شرعا ثابت ہو کہ اتنی عمر کا ہے. اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تذبحوا الا مسن, جانور وہ ذبح کرو جو دوندا ہو, جس کے دو دانت ٹوٹ چکے ہوں. الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن, اگر دوندا نہیں مل سکتا تو آپ بھیڑ, مذکر ہے یا مؤنث ہے, جزعہ بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے. اونٹ پانچ سال کا جزا ہوگا, دو سال کی گائے ہے جزا ہوگی. ما اکمل السنہ, پھیڑ مذکر ہو یا مؤنث, اگر ایک سال کا ہو گیا ہے جزا ہے, کیا جا سکتا ہے جب دوندا نہیں مر رہا. اور بعض نے کیا کہا, مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن افضلیت پھر بھی دوندے کو ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی, جس طرح دوندا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس طرح جزا بھی کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا. چوتھی شرط, ان تکون الاضحیہ سالمۃ من العیوب المانعہ, اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو. عیب کے بارے میں چار عیب بیان کیے ہیں, العوراء البین عورها, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو, تو جو نبینا ہو بلولا جائز نہیں ہے. المریضہ البین مرضها, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے, جو کھڑی نہیں ہو سکتی, یا جس کو چلائیں دائیں طرف وہ چلے بائیں طرف, تو وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پولیس رات گزرنی ہے, وہ پولیس رات کو آگے گزرنے کے بجائے پیچھے کو چل پڑی تو کیا بنے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح, اس لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے, حدیث وہ پیش کیا کرے جو صحیح ہو. والعرجاء البين ضلعها, ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے. والكثيرة التي لا تنقي, ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے, جس کو چلائیں دائیں اور چلے بائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی. ہمیں بھی ان چار باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے,